میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا کی سب سے بڑی سچائی، دونوں جہان کی سب سے بڑی سچائی وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو کیا وہ خلاق ہے جس نے ایسی حقیر مخلوق کو ایسے دانت دیے ہیں جو ہماری کھال کاٹ دیتے ہیں؟ وہ اس نرم ریشے تک پہنچتا ہے جس کو وہ اپنے دانتوں سے کاٹ دیتے ہیں۔ جب یہ کرتے ہیں تو ہمارے خون میں ایک اللہ پاک نے نظام بنایا ہے حفاظت کا، ہمارے خون میں ایک مادہ ہے جیلی کی طرح، جیلی نہیں تھی جیسے جن ہمیں زخم لگتا ہے تو وہ اوپر آ جاتا ہے، تو اس کو بند کرنے کا کام دیتا ہے۔ وہ اگر اوپر آ جائے تو مچھر کی ساری محنت سے کار چلی گئی، چونکہ وہ تو آتے اوپر ایک پلستر کر دیتا ہے، تہ بنا دیتا ہے، اس تہ کے بننے کی وجہ سے اس کی ساری جو محنت ہے وہ بےکار، چونکہ اس کی سونڈ اتنی کمزور ہے کہ جب اوپر پلستر لگ جائے گا نا تو اس میں سے پی نہیں سکتے، اس کو بالکل پتلا خون چاہیے، تو وہ اتنا چھوٹا کٹ ہے کہ ایک سیکنڈ میں فوراً وہ اوپر آ جائے گی جیلی جو تھی۔ جیسے ہمارا بڑا زخم بھی ہو تو تھوڑی دیر کے بعد خون رسنا بند ہو جاتا ہے، چون ہم نے اوپر اس کے کوئی ہم نے کوئی سیمنٹ لگایا، خود اللہ نے اس کے اندر ایک نظام بنایا ہے، وہ مادہ پٹا اوپر اسے چال بنا دیتے۔ تو یہ کس کو مچھر نے بتایا ہے کہ یہ کام بھی ہوتا ہے؟ تو ادھر وہ کٹ لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ میں دو چھوٹے چھوٹے گینڈ ہیں، وہ کیا پدی کیا پدی کا شوربہ، کیا مچھر کیا اس کے گلینڈ، اس کا وہ اوپر سپرے کرتا ہے۔ سپرے سے کہتا ہے ہمارے اس نظام کو وہ توڑ دیتا ہے، وہ اس مادے کے اوپر آنے کا نظام معطل ہو جاتا ہے، کام نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں پھر اپنے سونڈ نکالتا، ہماری سرنجوں کے اوپر کور نہیں چڑھا ہوتا سیپٹک نہ ہو جائیں، اس کی سرنج پر بھی ہر وقت کور چڑھا ہوتا ہے، ہر وقت کھلی نہیں ہوتی، وہ اسی وقت اس کو کھولتا ہے جب اس نے پیلے کا خون چیزنا ہو تو پھر اس کو ہٹاتا ہے اور اس اندر لے جاتا ہے، اپنا ضرورت کا غذا پوری کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سائرن بجاتا ہوا واپس جاتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، یہ جا رہا ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ نے جن جن چیزوں کے قرآن میں مثال دی، وہ عجیب شاہکار، اللہ کی قدرت کا ثبوت یہ سورج ہی نہیں ہے صرف، یہ حقیر سب مچھر بھی پکار پکار کے کہہ رہے کہ کوئی خالق ہے، رزاق ہے، کوئی فتاح ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو اس خوبصورت بے خطا ڈیزائن میں تیار کیا تو چلا گیا۔ ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا رب وہ ہے جو، فرعون نے پوچھا نا تمہارا رب کون ہے، کہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ تو یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں جو بے جان جاندار دانا کتنا سمجھتا، کبھی آپ نے دیکھا امرود پہ کیلا اگایا ہو؟ یہ کیلے پر انگور نکل آئے ہوں، یہ کتنی سمجھدار لکڑی ہے، یہ کتنا سمجھدار پودا ہے، یہ کبھی بھی تو کریلا میٹھا نہیں ہوتا، مصیبت کھانا کاروائی ہوتا۔ چھوٹے سے تربوز کے دانے سے اتنا بڑا پھل نکلتا ہے، تربوزہ ہی بن جاتا، کبھی تو ڈیزائن میں تبدیلی آ جاتی، اتنی سمجھ اس بیل کو۔ تو یہ آپ کو بے جان چیزیں بھی دیکھیں گے آپ تربیت یافتہ، جاندار چیزوں میں نے آپ کو مچھر سے اور نیچے چلے جیوں دی، چھوڑی کا مچھر تو بھی چھوٹی ہوتی، ابھی جب آپ آئیں گے نا یہاں تو آپ نے لاکھوں چیونٹیوں کا خون کیا ہوگا، کتنے ٹائروں تلے مر گئیں، کتنی پاؤں تلے مر گئیں، یہ کیا بلا ہے، اگر چیونٹی نہ ہوتی تو زمین کاشت کے قابل نہ رہتی. اگر اللہ چینٹی کو پیدا نہ کرتا تو زمین کاشت کے قابل نہ ہوتی. اللہ نے سورہ نمل اتار دے, قالت نملہ, کہ اندھیر گھر میں رہ رہی, اس کے انڈے نظر بھی نہیں آتے ان آنکھوں سے, اور ان کے اتنے مشکل کام ہیں, کسی نے ملکہ کا پہرا دینا ہے, کسی نے بادشاہ کا پہرا دینا ہے, کسی نے انڈوں کا پہرا دینا ہے, کسی نے بچوں کو پالنا ہے, کسی نے فضا کو لے کے آنا ہے, کسی نے پہرا دینا ہے, کسی نے باہر سے غلہ اکٹھا کر کے آنا ہے, کسی نے غلہ خراب ہو جائے تو اس کو سوکھنے کے لیے باہر ڈالنا. ہاں, جب غلے کو پھپھوندی لگنے کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر چونٹیاں اپنا غلہ اٹھا کے باہر لاتی ہیں, اس کو سکھاتی ہیں, ہم نہیں سکھاتے چیز, جب وہ سوکھ جاتا پھر اس کو اٹھا کے واپس لانا ہے. تو پوری کہانی ہے, میں صرف اس کو آپ کا ایک عمل دیتا ہوں. ایک کچھ چونٹیاں ایسی ہیں جن کے ذمہ پہرا ہے, انہیں پہرا دینا, ان کے سب قدرتی بڑے ہوتے فطرت, وہ تو اپنا سر تو ہم نہیں دیکھ سکتے, جب ہم کو شیشے میں دیکھنا, ان کو شیشہ کون دکھائے گا, ان کے سر قدرتی بڑے ہوتے, وہ خود بخود جب انڈوں سے نکل کے طاقت پکڑتی ہیں تو جا کے پہلے پہ کھڑی ہو سکتی ہیں, اور ان میں کچھ پہرے دار ایسی ہیں جنہوں نے دروازے کا پہرا دینا, وہ دروازے میں یوں سر پھنسا کے کھڑی ہو جاتی ہے, نیچے سے چونٹیاں باہر نکلتی ہیں تو سر پیچھے ہٹا دیتے ہیں, جب باہر سے چونٹیاں واپس آتی ہیں تو آنے والی تو بے شمار ہیں, تو آ کر دستک دیتی ہیں. ان کے آگے جو دو چھوٹے چھوٹے حقیر سے بازو ہوتے ہیں اس سے آ کر وہ اس طرح, ہر چونٹی کے دستک دینے کی آواز, اگر کراچی میں 10 کروڑ خاندان چونٹیوں کے آباد ہیں تو ہر چونٹی کے دستک کی آواز جدا جدا ہے. ہمارے پاس ہماری گھنٹیوں کی اتنی ویرائٹی نہیں ہے کہ کراچی کے ہر گھر کو مختلف آواز کی دی جائے, وہ کہہ سکیں گھنٹی. ایک دفعہ ایسا ہوا میرے گھر کی گھنٹی اور پڑوسی کی ایک جیسی ہو گئی, اب میرے بہت مہمان آتے ہیں, گھنٹی میری بجے چوکی دار بھاگ کے ان کا بیٹھ کے پٹان داغن کرنے کا, مولانا صاحب گھنٹی بدلو, مہمان تمہارا آتا ہے, بھاگنا ہم کو پڑتا ہے. اس نے ہمارے سادن سے کہا, بھائی مولانا سے کہو اپنا گھنٹی بدلے, مہمان اس کا آتا ہے, بھاگنا ہم کو پڑتا ہے. تو پھر ہم نے اپنی گھنٹی اور لے لی. تو ہمارے پاس اتنی ورائٹی نہیں ہے کہ ہم کراچی کے ہر گھر کو نئے ٹون کی گھنٹی دے سکے, لیکن اللہ نے ان چونٹیوں کو ایسا علم دیا ہے کہ اگر اس کراچی میں 10 ارب خاندان بھی آباد ہیں تو ہر چونٹی کے دستک کی آواز دوسری سے چھپا ہے. وہ آ کیسے دستک دیتی ہے, پہرے دار کو پتہ چل جاتا ہے اپنے گھر کی ہیں تو سر پیچھے ہٹا لیتے ہیں, وہ اندر چلی جاتی ہے. اگر وہ دستک وہ نہ ہو, ان کو کس نے بتایا کہ یہ دستک تمہارے گھر کی, تو پھر ایک دم وہ پیچھے سائرن بجاتے ہیں, پھر لگتا ہے کہ دشمن آ گیا. اگر واقعی دشمن ہو تو پھر پیچھے سے فوج آتی ہے, پھر اس اٹیک کا وہ جواب دیتی, اور اگر حملہ شدید ہو تو پھر توپ خانے کو بلایا جاتا ہے, پھر توپ خانہ آتا ہے. وہ توپ خانے کا وہ کچھ چونٹیاں ہیں جو الٹے لیٹ کر اپنے دم سے فائر کرتے ہیں, زہر کا سپرے کرتے ہیں. یہ ایک چونٹی میں میرے اللہ کی قدرت ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق انہ الحق. سمجھتے ہیں, چپے چپے میں ہم اپنی قدرتیں اپنی نشانیاں ایسے بتاؤں گا کہ تم پکار اٹھو گے کہ کوئی ہے, کوئی ہے, ہم یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتے. تو یہ تو میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر رہا تھا. انسان غیر تربیت یافتہ پیدا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کرنا کیا ہے, تو اس کو قدم قدم پہ سکھانا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کرسی ہے نا, کرسی اس کی یہ جو ہے ٹیک یہ تقریباً 2 انچ کی ہے. آپ یہاں بلی کے بچے کو بیٹھا دیں, بالکل پیدا شدہ بچہ, وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہے 8 گھنٹے بیٹھا رہے, وہ اپنا بیلنس کبھی بھی خراب نہیں کرے گا, نہ ادھر گرے گا نہ ادھر گرے گا. اور یہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو 6 فٹ کا بیڈ ہوتا ہے اس کے بیچ میں لٹاتے ہیں, وہ کبھی ادھر گر جاتا ہے کبھی ادھر گر جاتا ہے, کبھی ادھر سے رونے کی آواز آتی ہے کبھی ادھر سے رونے کی آواز آتی ہے. 2 برس تک انہیں پتہ نہیں ہوتا کھانا کیا ہے اور کیا نہیں کھانا, کیسے کھانا ہے یہ تک نہیں پتا تھا. انڈے سے مرغی کا بچہ نکلتے ہی فوراً دانا چگنے بیٹھ, نہ اما سے پوچھتا ہے طریقہ تو بتاؤ, نہ ابا سے, ابا تو ہوتا ہی کوئی نہیں, ان کا تو پہلے باغ بھوک گیا ہوتا ہے, تو وہ ماں سے پوچھتے نہیں کوئی طریقہ تو بتاؤ کہ مجھے کیا کھانا ہے کیسے کھانا ہے. نکلتے ہی اپنا چوں چوں چوں چوں کرتا جا رہا ہے, چبھتا جا رہا ہے, چبھتا جا رہا ہے. تو انسان کو میرے بھائی اور بہنوں سیکھنا پڑتا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ابدی ہے, ہمیشہ کی, ہم بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں. اس انسان جیسے پانی کی لہریں آ کر کاٹتی رہتی ہیں نا, اور کہو چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے, اور زمین کھلتی جاتی ہے کھلتی جاتی ہے کھلتی جاتی ہے. ایسی بھی وقت کی لہریں ہیں جو زندگی کے بند سے ٹکراتی رہتی ہیں ٹکراتی رہتی ہیں ٹکراتی رہتی ہیں, اور وہ گھلتے گھلتے گھلتے آخر ہی بند ٹوٹ جاتے ہیں. اور موت کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی, وہ بھی کامیاب, اس میں بھی کامیاب ہو جائیں, یہاں بھی کامیاب ہو جائیں, اس کا ہمیں طریقہ نہیں آتا کیسے زندگی گزاریں کہ یہاں بھی چین سکون, آگے بھی جائیں ہم سے بچے. ایک علم بازار میں ہے, دفتر میں ہے, کالج میں ہے, تو پیسہ کماؤ, پیسے سے فراوانی ہوگی, فراوانی سے خوشحالی ہوگی, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ 1725 میں ایک شخص پیدا ہوا تھا, اس کا نام تھا ایڈم سمتھ. اس نے سب سے پہلے اس کو نظریاتی طور پر علم کے درجے میں اس نے اس کو پیدا, ویسے تو ہر زمانے میں یہ بات آ رہی ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں تو کچھ, لیکن اس کو علم کا درجہ دے کر اور علمی انداز میں پیش کیا. یہ سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ کا ایک شخص تھا ایڈم سمتھ, 1725 میں پیدا ہوا اور 1795 میں وہ مرا ہے. اس نے کتاب لکھی تھی ویلتھ آف نیشن, اس میں سب سے پہلے اس کو علمی انداز میں پیش کیا کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل ہے اور پیسے کی فراوانی وہ تمام راحتوں کا سبب ہے, لہذا ہر آدمی کو پیسہ کمانے میں آزاد چھوڑ دو, جو جتنا کمائے گا, ایک تو یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں تیزی ہوگی تو ہر آدمی کے پاس پیسہ پہنچے گا, ہر آدمی خوشحال ہو جائے گا, دوسرا پیسہ آئے گا تو ہر آدمی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ذہن بنایا علمی طور پر, پر پیچھے ساتھ سرکاری حکومت بھی تھی, ان کے پاس انگریز کی طاقت تھی, تو وہ نظریہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے ساری دنیا پہ شک, پیسہ ہے تو سب کچھ, پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. تو اس کے بدلے میں اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظریہ پیش کیا, اللہ سارے نظریوں کو توڑنے کے لیے چیلنج کہیں گے, ایسا جیسے ایک دم کوئی بم مارے گا. اللہ تو اللہ ہے, اللہ کی مثال ہی کوئی نہیں ہے, جس جو جس لہجے میں یہاں اللہ بولا ہے نا, اللہ سن لو ساری دنیا کے مالدار ہو, ساری دنیا کے فقیر امیر ہو, شاہ و گدا, امیر و امیرن, غریب و غریبن, میں تر کہتر ادنا اعلیٰ, سنو اللہ تمہارے رب کا چیلنج ہے, بے ذکر اللہ جو تطمئن القلوب, صرف بے ذکر اللہ پہلے آ رہا ہے, بے ذکر اللہ پہلے لا رہا ہے, صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے, تطمئن القلوب, صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد سے دل چین پکڑتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جاؤ بھاگو, راستے کھلے ہیں, وادیاں ہیں, راستے ہیں, میدان ہیں, شہر ہیں, منڈیاں ہیں, مارکیٹیں ہیں, بھاگو, دوڑا بھاگو. کہیں تمہیں چین مل جائے, کہیں تمہیں سکون مل جائے, تو پھر میرے سوا اسی کی پوجا شروع کر دینا. الا سن لو ہر دور ہر زمانے میں بذکر اللہ تطمئن القلوب, صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد ہے جس سے دل قرار پکڑتے ہیں. میں تھوڑی سی وضاحت ہے, ہم کہتے ہیں ہم تو جی بڑا ذکر کرتے ہیں, ہمیں تو چین ملتا ہے, ہم تو تسبیحات بھی پڑھتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں. ذکر کی حقیقت ہے یاد, یاد. اور یاد زبان کا فعل نہیں, یاد دل کا فعل ہے. زبان اس کے اظہار کے لیے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اس کے اظہار کے لیے اس کو بھی اجر ہے. لیکن جب زبان سے گزرتے ہوئے اللہ کی یاد دل میں اتر جائے اور دل اللہ کو یاد کرنے لگ جائے, تو اس وقت زبان کا اظہار ضروری نہیں ہوتا. جماعتوں میں جاتے ہیں, گھر یاد آ رہا ہوتا ہے, کسی کو بچے یاد آ رہے ہیں, کسی کو بیوی یاد آ رہی, کسی کو ماں یاد آ رہی, کسی کو اپنا گاؤں یاد آ رہا, تو کیا وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کراچی کراچی کراچی کراچی کراچی, یہ کہہ رہا ہوتا ہے ڈیفینس ڈیفینس ڈیفینس, یہ کہہ رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہوا, گھر یاد آ رہا. تو زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا, گھر یاد آ رہا ہے. یا ایک مولوی صاحب میرے پاس ہے, سال لگا رہے تھے امریکہ سے, پرانی بات ہے, کچھ بیسی طرح سے بڑے پریشان سے, بڑا پریشان ہوں میں, تو کیا ہوا, کہنے لگا بیوی کا خط نہیں آ رہا. تو کچھ ایسا گزرا تو لیٹ تشکیل سے آئے تھے, تو میں اس وقت جو بیرون ملک سے جو آتے تھے لوگ, ان کی میں تشکیل میں اکیلا ہوتا تھا. میں ایسے سیدھے لیٹے ہوئے اور لیٹے لیٹے مسکرا ہے, اور اللہ مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن میں نے ان کے چہرے کو اور ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کے میں نے اندازہ لگایا, میں کہا معلوم ہوتا ہے بیگم کا خط آ گیا. میں کہا ملزاد, یوسف نام تھا اس کا, میں کہا مل یوسف بیگم کا خط آ گیا, کہنے لگے ہاں آ گیا. کس وقت جا کر دل قرار پکڑتا ہے, تطمئن القلوب, دلوں کو قرار آ جاتا ہے جب دل اللہ کو یاد کرنے لگ جائے. دل میں جب اللہ کی یاد اتر جاتی ہے, یاد میرے بھائیو یاد دل کا فعل ہے, زبان کا نہیں ہے, زبان صرف اظہار کے لیے ہے. یاد آ جانا, گھر یاد آ رہا, بچہ یاد آ رہا ہے, تو جب یہ کیفیت دل کی ہو جاتی ہے کسی بھی مرد یا عورت کی, تو بس وہاں پر منہن بکو دشت بیا باندری بنے, پھر وہ کسی حال میں بھی فقیر نہیں رہتا, وہ بادشاہ بن جاتا ہے. جہاں گئے صحیح مذہب تو بار بار صاف, وہیں اس کے کہنے کر جاتے ہیں, اب الحب ان یخفا وکم قد قتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا, کہ محبت نے ڈیرے ڈال دیے, خیمے کاٹ دیے. تو جب یہ کیفیت دل کی بن جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے اطمینان اور چین اور سکون, دریا موجیں, پر ظاہری حالات اس سے اثر انداز نہیں ہوتے. اندر کی دنیا کا نظام ہی اور ہے, اس کا باہر کی دنیا سے کیا کہا تھا سلطان باہو نے, دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلیاں دیاں جانے ہو, وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونچ مہانے ہو, یہ ہماری زبان کی شاعری ہے. تو تو دل کا نظام ہی اور ہے، یہ نہ چوپڑی روٹی سے متاثر ہوتا ہے، نہ خشک روٹی سے متاثر ہوتا ہے، نہ نئی کار سے متاثر ہوتا ہے، نہ پرانی سائیکل سے متاثر ہوتا ہے، اس کو باہر کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں، سروکار نہیں، اس کی راہیں جدا ہیں، اس کے شوق جدا، اس کے ذوق جدا، اس کے رنج و ملال کے اور مناظر ہیں، اس کے سرور اور خوشیوں کے اور انداز ہیں، اور ہماری بدقسمتی کہ ہم اس کو نہ جان سکے نہ پہچان سکے، ہمارا علم ہی غلط ہو. تو ایک نظریہ ہمیں اللہ دے رہا ہے کہ پیسے سے نہیں، اللہ کی یاد سے دل قرار پکڑتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے سے زندگی سنورتی اور بنتی ہے. اب اللہ راضی کیسے ہوگا، اس کا ہمیں پتا کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، اس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں، سیرت میں ہمیں ایک رہبر دیا، ایک حادی دیا، ایک پیغمبر دیا، ان پر بڑی حسین خوبصورت کتاب کو اتارا جس نے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بیان فرمایا جس کو اپنا کر مرد عورت، امیر غریب، جدید قدیم، ہر کامیاب ہو سکتا، یہاں بھی چین پا پائے گا، آگے بھی سکتا. انسان تربیت سے چلتا ہے، تربیت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب اسی رخ پہ اٹھایا جائے گا، تمہیں منہ ٹیڑا کر کے انگریزی بولنی ہے، تمہیں او لیول کرنا ہے، تمہیں اے لیول کرنا ہے، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں اب تو وہ ڈاکٹر پیچھے رہے گی، تمہیں کمپیوٹر سیکھنا ہے، تو اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے سفر شروع کر. پانچ چھ برس کی عمر سے میری جن ماں باپ نے کہنا شروع کیا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، کبھی بھی تو نہ کہا تو نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو نے اللہ کو راضی کرنا ہے، کبھی تصور نہیں ہونا انہیں ماحولیات ملا تھا، انہیں ماحولیات چاروں طرف فضائی تھی. اب کس بنیاد پر زندگی بنائی جائے، اٹھائی جائے کہ یہ جہان بھی بن جائے، وہ جہان بھی بن جائے. دیکھو ہر معاشرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ بنیادیں ہوتی ہیں جس پر وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے. جب بھی کوئی سوسائٹی بنتی ہے، کوئی کالونی بنتی ہے، تو کچھ اس کے بنیادی اصول وضع کیے جاتے ہیں. تو ہر جیسا ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو اس کے کچھ اصول ہوں گے، وہ لکھے ہوئے ہوں گے، اس پر وہ سارا نظام چلتا ہے، کراچی شہر کے، ملتان کے، ہر جگہ. تو ایک اسلامی معاشرے کے کیا اصول ہیں جس پر اٹھ کر وہ معاشرہ اسلامی بنتا ہے، اور بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے وہ اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں اشارہ کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، اور سورہ لقمان میں، سورہ لقمان، سورہ لقمان تو ہر ماں کو اس کا جو میں بھی بتانے والا ہوں، یہ ہر ماں کو یہ رکوع آنا چاہیے، ہر باپ کو یہ رکوع یاد ہونا چاہیے، ہر معلم کو، ہر مدرس کو، ہر بچے کو، کہ اللہ نے کن بنیادوں پر ہمیں اٹھایا ہے، چند بنیادیں. لقمان تو نبی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو باتیں اپنے بچے سے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں باتوں کو چونکہ اسلامی معاشرے کی بنیاد بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پہ سورت ہی اتار دی ہے. بڑے عجیب انداز ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمتوں سے پر کر دیا. نبی نہیں تو انہوں نے کیا کہا اپنے بیٹے کو، بات فرمائی، یہ بات اللہ نے پوری نقل کی، ہم پوری کی پوری نقل کی. دیکھو نماز کا طریقہ نہیں بتایا جو فرض ہے، لیکن معاشرت کی بنیاد کن چیزوں پر وہ پوری کی پوری بتائیں. تو معاشرے میں جب بگاڑ آتا ہے تو نمازیں بہ جاتی، روزے بہ جاتے، عبادات کے بند معاشرے کے بگاڑ کو تو روک نہیں سکتے، ٹوٹ جاتے. کنکریٹ بھرو پھر اس کے اوپر جو بنیاد اٹھانی ہے اٹھاؤ. تو پہلی چیز جس سے اللہ پر اٹھاتا ہے، جو ہر ماں کو، ہر باپ کو، ہر بیٹے کو، بیٹی کو، خاوند کو، بیوی کو، یہ چند چیزیں ہیں جو سامنے رہنی چاہیے. فَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، پہلی چیز جس پر ہم نے اپنی نسل کو اٹھانا ہے اس کے بعد اس کو آپ جو مرضی بنائیں, تو ساروں کو مولوی تو نہیں بنانا, ساروں کو حافظ تو نہیں بنانا. نہیں ہو سکتا, صحابہ بھی سارے علماء نہیں تھے, سارے حافظ نہیں تھے. لیکن زندگی کے جس شعبے میں جائے اس کی پہلی بنیاد اللہ بنی اللہ تشرک باللہ, پہلی بنیاد اللہ الہ الا اللہ, بتا شرک نہ کرنا. نفی کو بتایا ہے کلمے میں بھی, نفی پہلے ہے اس بات بعد میں ہے, کیونکہ نفی مشکل بہت ہے, نفی مشکل. دیکھو گھر جو عمارت کھڑی کرنی ہوتی ہے نا وہ آسان ہوتی ہے, پر اس پر یہ جو رنگ روغن ہوتے ہیں اور یہ ٹائل ہیں, یہ اس سے دگنا تگنا وقت بھی لیتا ہے, اتنا ہی پیسہ بھی زیادہ لیتا ہے. تو نفی بڑا مشکل کام ہے, اس بات آسان ہے کہ لا تشرک باللہ, میرے بیٹے شرک نہ کرنا. لا, لا یوں لگتا ہے جیسے جیسے تلوار ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اس کو جو عرش کے اوپر سے اللہ وار کرتا ہے تو تحت الثرا تک ہر چیز کو زیر و زبر کرتا چلا جاتا. لا تلوار گونج, لا, کوئی کچھ نہیں, کسی کا کچھ نہیں, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ اللہ ہے, جس کے پاس ہے جس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا. لا, لا تشرک باللہ, یا بنی لا تشرک باللہ, ہر چیز پہ لا چلتا چلا جائے. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. پہلا سبق ہے جو بچے کو دینا, لا تشرک باللہ, لا الہ الا اللہ, کلمے کا سبق, توحید کا سبق, شمی گویم مسلمانم بلرزم, کہ دائم مشکلات لا الہ, لا الہ الا اللہ کا سبق. اجب ماں کوئی نہ آئے تو بچے کو کہاں سے آئے, باپ کوئی نہ آئے تو بچے کو کہاں سے آئے. اس لیے ضرورت ہے اس کو سیکھا جائے, اس کو سیکھا جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام نے اپنی بات چھوڑ دی تھی نا, باپ سے نا, باپ باپ بیٹے کو کہا بیٹا باپ کی خدمت کیا کر, باپ کی اطاعت کیا کر, تو پتہ نہیں اس کو انہوں نے اوپرا سمجھا یا نہیں سمجھا ہوگا کہ بھائی یہ باپ اپنی طرف سے میرے اوپر پابندیاں لگاتا ہے, تو اس کو وہ غالباً چھوڑ گئے, اپنا حق بتانا چھوڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے خود بیچ میں آ کر اس نصیحت کو مکمل کیا. ایمان کے بعد ماں باپ کا حق لائے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, کہ ہاں اے لقمان کے بیٹے, لقمان کا نہیں بتا رہا پر میں تمہیں بتا رہا ہوں, ماں باپ کی خدمت تیرے رب کے بعد تجھ پر دوسرا فرض ہے. تو ماں باپ کی عظمت بیٹھانا, جو سارا دن بچے کمپیوٹر سے کھیلیں اور یہ کارٹون دیکھ دیکھ کے بچے کارٹون ہو گئے, سر کچھ نہیں ہے تو کارٹون دیکھ رہا ہوں, زندگی ضائع ہو رہی ہے. اگر یہ پیسہ ضائع کرنا شروع کر دیں تو پڑھائی نہیں کرتے, تمبی نہیں کرتے, تو کارٹون دیکھ کے جو زندگی ضائع کر رہے ہیں, کچھ دوبارہ واپس آئے گی, لوٹ کے واپس آ جائیں گے, لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام. تو شاعر ایسے بےچارے کہتے چلے گئے, کبھی لوٹا پیچھے گردش ایام میں, کبھی پیچھے پلٹ کے دیکھ, ایسی پر رفتار سواری ہے جو اس طرح وادیاں اور میدان اس کے سامنے عاجز ہوتے چلے جا, لپٹتے سمٹتے چلے جا. تو کارٹون کی طرف کارٹون دیکھ رہے ہیں, وہ کارٹون بن جاتے ہیں, ہر صورت ہر مورت جس پر نظر پڑتی ہے وہ انسانی اخلاق پہ جاتا اثر انداز ہوتی ہے. تو میرے چھوٹے بھائی کے گھر میں ٹی وی تھا, میں جب بھی جاتا ہوں بھائی اس کو نکال دے, پھر بڑی مہربانی نکال دے, بتاؤ میاں خبریں سننی ہوتی ہیں, بچے کارٹون دیکھتے ہیں, میں نے یہ کارٹون بن جائیں گے دیکھتے دیکھتے, وہ نکالتا ہی نہیں تھا. پھر جب والدہ فوت ہوئی تو تھچکا لگا, تو پھر اس کے بعد اس نے نکال دیا. تو وہ اس کی بیوی نے کہا, بھائی آپ کا آپ نے بڑا احسان کیا جو ہمارے گھر سے ٹی وی نکلوا دیا. جب سے نکلا اس کے بعد سے ہم نے اپنے بچوں کے پاس بیٹھنا شروع کیا, ہمارے بچوں کے ساتھ اب بات چیت شروع، ورنہ تو بات ہی نہیں ہوتی تھی بچوں سے. تو ماں باپ کی جو بچوں سے مطلب ایک بیٹھک ہے اور ملنا ہے اور معاشرت ہے، ان کے مزاج کو پڑھنا ہو، جس گھر میں ٹی وی ہوگا یہ ہو نہیں سکتا. پہلے کچھ وقت اسکول لے جائے گا، کچھ وقت تھیٹر لے جائے گا، باقی وقت کمپیوٹر لے جائے گا یا ٹی وی لے جائے گا. بچے اور وادی میں، ماں باپ اور وادی میں، جب بڑے ہو کے گستاخیاں پر اثر کرتے ہیں، اولاد نہ فرمائے، ان کو سکھایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وصیت کو، نصیحت کو مکمل کیا کہ ماں باپ کا حق ہے. ہاں اتنا نہیں کہ اللہ پر پڑ جائے گا، ان جا ادا کا دنیا معروف ہاں، اگر وہ نافرمانی کا کہیں کہ اللہ کی نافرمان ہو جائے، جیسے بہت سے بےچارے ہمارے نوجوان تبلیغ میں لگتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ان کی مائیں پیچھے پڑ جاتی ہے شیو کرو، تو یہ اعتقاد تو حرام ہے. باقی ماں باپ کی اطاعت اور ان کی دعا لینا، چند دنوں کا یہ ساتھ ہوتا ہے، جس کو دعائیں لگ جاتی ہیں اس کے بارے نہارے ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہو جائے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں. ماں باپ بد دعا تو نہیں دیتے، لیکن جب وہ دکھی ہو کر ہائے کرتے ہیں، وہ ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی. شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جرم کی سزا دنیا ہی میں رکھی ہے، ہر جرم کو اللہ مؤخر کرتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا یہاں بھی ملے گی، آگے بھی ملے گی. یہ دوسری بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بیچ میں آ کر باپ مکمل کیا. تیسری ہے، یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بچوں میں گناہ اور نیکی کا تصور بٹھانا، جزا اور سزا کا تصور بٹھانا، نیکی اور بدی کا انہیں فرق سمجھانا، یہ دوسری بنیاد. کیا کہہ رہے ہیں بیٹے؟ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو کچھ کرے گا، اچھا یا برا، پہاڑ کی غار میں چھپ کر، زمین کی تہوں میں دفن ہو کر، یا آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کر، جہاں بھی تو ایک رائی کے برابر بھی کرے گا، تو تیرا اللہ تجھے قیامت کے دن لکھ دکھائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبًا. ایک رائے کے برابر نیکی ہے تو اللہ دکھا دے گا، گناہ ہے اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کو دیکھ رہے ہو. تو یہ تصور ان کے اندر اتار دیں کہ جزا سزا ہے، کوئی ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، 12-13 برس کی عمر میں مانیں گے، عمر تو 14-15 برس کی عمر تھی، ڈاکا پڑ گیا، کسی نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، ان کے پاس بھی کچھ ہوگا. تو ماں نے 40 دینار آستین میں سی دی، اس آستین بڑے چوڑے چوڑے تھے. تو ایک باپو نے ایسی سروا پوچھ لیا، بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ مطلب 40 دینار، 40 دینار تو بہت بڑی دولت کہاں کا یہ؟ اچھا کے بندے، تو تمہیں کہاں بتا دیا؟ تو دیکھ رہے ہیں ہم سب کو لوٹ رہے ہیں، اور تم نہ بتاتا تو مجھے تیرے پر شک بھی نہیں پڑنا تھا. میری ماں نے کہا تھا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. تو وہ حیران ہو گئے، ان کو پکڑ کے لے کر آیا اپنے سردار کے پاس، کہ بچے کی سنو. تو بچے کی کہانی سنائی تو سردار نے کہا، بیٹا تم نے کیوں سچ بول دیا؟ تمہیں پتا نہیں ہم لوٹ مچا رہے ہیں؟ اگر تو اگر نہ بتاتا تو ہم تو تجھ کو ذرا بھی شک نہ کرتے کہ تیرے پاس اتنی دولت ہے. اس نے کہا، بس میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. تو ڈاکو کی چیخ نکل گئی، ارے اللہ، یہ معصوم بچوں ہو کر اپنی ماں کا اتنا فرما بردار، اور میں عاقل بالغ ہو کر تیرا نا فرما. ایسی توبہ کی کہاں بیٹھی ہوئی ہے ماں ایران میں، اور کہاں اس کی تربیت کا اثر ڈاکوؤں سے توبہ کروا رہا ہے. اچھائی اور برائی کا تصور ایسے سچ ہو. وہ دیکھو ہمارے یہاں عام بات ہے, وہ تاریخ پیدائش نا صحیح نہیں لکھواتے, پہلے دن سے بچے کو جھوٹ اس کی گٹی میں ڈال دیں. کہاں لکھواتے ہیں کہ آگے اس کو جوائن کرنا ہے, نوکری کرنی ہے, پڑھنا ہے, تو کہیں آگے عمر کا مسئلہ نہ بن جائے. یہ عام جھوٹ چلتا, پہلے دن بچے کے ذہن پر جھوٹ کا تصور ڈال دیں. تو وہ کہتا ہے کہ میری لکھی ہوئی تو کچھ اور ہے اور اصلی کچھ اور. اچھے اور برے کا تصور دل میں اتارنا یہ دوسرا سبق ہے جو ماں باپ کے ذمے ہے. اولاد کو وقت دینا ماں باپ پہ فرض ہے, اگر اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو یہ مجرم ہے. اور اگلا تو ہمیں ملتا ہے, یہ تبلیغ والے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یہ گھر میں رہ کر بھی بچوں کو وقت نہیں دیتے. کبھی دیا بچوں کو ایسا وقت ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو آفرت سمجھائی جا رہی. چوتھی چیز کیا ہے, یاد ہونا ہی اقم السلام, نماز قائم کریں. یہ ایسی بنیاد ہے جس پر ہمارے معاشرے کو اٹھنا ہے. اقم السلام. پانچواں کیا ہے, وامر بالمعروف وانہ عن المنکر, بھلائی پھیلا برائی مٹا. یہ کام تو اللہ کہہ رہا ہے کرو, اپنے بچوں کو سکھاؤ. یہ تو تبلیغ والے ہمارے محسن ہیں جو ہمیں وہ سبق یاد دلا رہے ہیں جو ہمارے ذمے بچپن میں اولاد کو سکھانا تھا. بھلائی پھیلاؤ, برائی مٹاؤ. بھلائیوں کو پھیلانا, برائیوں کو روک, بھلائیوں کو پھیلانا ایک ایسا کام ہے زبردست کہ اس کے کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو نبیوں کے ساتھ حشر ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ معاملہ عجیب کیا ہے, ہمیں کام کا وقت تھوڑا دیا ہے, معاوضہ زیادہ دیا ہے. پہلی امتوں کے کام کا وقت زیادہ ہے, معاوضہ تھوڑا ہے. ایک مزدور صبح سے شام تک جان توڑ کے محنت کرتا ہے, دو سو روپے کما لے گا, 300 کما لے گا. ایک فیکٹری والا جا کر ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھتا ہے اور فائلیں دیکھ دیکھ کر سائن کرتا ہے, ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے. وہ ایک دن میں 1,00,000 بھی کمانے والے ہیں, 1,00,00,000 کمانے والے بھی ہیں, اور بے شمار ایک دن میں کمانے والے ہیں. کام بڑا ہے تو تھوڑے وقت میں نفع زیادہ ہے, جب کام چھوٹا ہے تو وقت زیادہ نفع تھوڑا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم پر تین احسان کیے ہیں. ایک ہمیں کام مزدوری تھوڑی ہم سے کروائی ہے اور صلہ زیادہ ملنے والا ہے. کہاں ایک آدمی 300 سال عبادت کرے, کہاں ایک آدمی 50-60 سال میں نمٹ کے آگے چلا جائے. ابن کثیر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ قوم آج کا نوجوان 300 برس میں جا کر مکمل عاقل بالغ بنتا تھا. جو ہمارے 40 سال میں وہ کہتے ہیں مکمل عقلوان شروع ہو گیا, اور 300 برس میں جا کر اس کی بلندیاں طے ہوتی تھیں. اس کے بعد جا کر بھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے, وہ چشمے نہیں لگتے تھے, کانوں میں آلے نہیں لگتے تھے. اگر ایک آدمی ایسی جوان کے ساتھ اللہ کی بندگی کر کے آئے تو آگے ہمارے پاس نمازیں ہوں 40-50-60-70 سال کی, تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ وہ ایک واقعہ لکھا ہے, اس کی سنت اتنی مضبوط ہے نا, وہ لکھا ہی ہوا ہے. تو قوم عاد کا ایک بچہ وہ مر گیا 300 سال کا, تو اس کی ماں بیٹھی سرانے رو رہی ہے, نہ تو نے کچھ کھایا نہ پیا نہ دیکھا, تو ایسے ہی مر گیا. تو کسی نے اس کو کہا, ماں تو اس کو رو رہی, ایک امت آ رہی جس کی کل عمر 60-70 سال ہوگی. تو حیران ہو کر دیکھنے لگے ہیں 60-70 سال, تو کیا وہ رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ اگر تو اس اماں کو لا کے کراچی کا چکر لگوا دو, ڈیفینس کا چکر لگوا دو, ایک اما ان پاگلوں نے کیسے گھر بنائے ہوئے. کیا وہ رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ پھر کہنے لگے, اگر میری اتنی عمر ہوتی تو میں تو ایک سجدے میں گزار دیتی. کام کا وقت تھوڑا ہے, لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. سارے امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ جنت والوں کی 120 صفحے ہوں گی, اس میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. کوئی امت ہی جا نہیں سکتا جب تک میری امت نہ جائے, کوئی امت سلسبیل کا پانی پی نہیں سکتی جب تک میری امت وہ پانی نہ پی. تو وجہ کیا ہے, ہم نے کام بڑا دے دیا, کام بڑا دیا ہے. وہ کیا ہے, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ, بھلائیوں کو پھیلاؤ برائیوں کو مٹاؤ. اس حد تک تو یہ لقمان بھی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں, ایک اس کا ابتدائی درجہ ہے آپس میں اچھائی سب کا پھیلانا برائی کا مٹانا. لیکن ہمیں جو امتیازی چیز ملی اس سے اعلیٰ درجے کی, وہ ہے غیر قوموں کو بھی اپنے دین کی دعوت دے کر اسلام میں لانا. یہ کام پہلوں کو نہیں ملا, ورنہ عمر بالمعروف نہیں نہیں سن کر تو لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کرو, وہ ہم بھی کر رہے ہیں, تو اس میں تو ہم اور وہ برابر ہو رہے ہیں. ہمیں جو اضافی چیز ملی ہے وہ ہے کہ تم آخری نبی کی آخری امت ہو, نبی کوئی نہیں آئے گا تو اور قوموں تک میرے پیغام کو لے کے جانا تمہارے ساتھ. اس لیے ابن عباس نے جو تفسیر کی نا, تأمرون بالمعروف کی ہے, تأمرون باللا الہ الا اللہ, کہ تم لا الہ الا اللہ کا امر کرتے ہو. تنہون عن المنکر, برائی سے روکتے ہو, تو منکر کی تعریف ہم کی تنہون عن الشرک, تم شرک سے نکالتے ہو. تو اس میں آ کر پھر ہم اوروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں. دوسرا کام یہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے آخر میں بھیجا ہے, آخر میں انتظار کی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دی. انتظار کرنا پڑے تو مسئلہ ہے, اور آپ بنگلہ دیش سے تو بیمان اور پی آئی اے بہنیں ہی ہیں, پتہ نہیں جب مرضی چلیں, جب مرضی چلتے ٹائم ایسے ہی ہوتا. لیکن پتہ چلا 30 دن پہلے سے میں نے نفل پڑھنے کے لیے, اللہ وقت پہ ہو وقت پہ, چونکہ ہر سال جانا ہوتا ہے تو رات کا صبح جاتا, صبح کا رات کو جاتا, وہ کبھی کبھی راستے سے ہی واپس ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ایسا بھی راستے سے ہی واپس ہو گیا, کمرہ جات خراب ہو گیا, ہم واپس جا رہے ہیں, بڑے لوگ گپے مار رہے تھے, ہنس رہے تھے, جو نے کہا ہم واپس جا رہے ہیں, الحمد للہ. جو تبدیلی شروع ہوئی جب تک ڈاکے اترے نہیں, کوئی نہیں بول رہا, سناٹا, کوئی قرآن پڑھ رہا, کوئی دعا مانگ رہا, کوئی تبدیلی کر رہا. وقت پہ تھا, بڑے خوش ہوئے, ماما اڑ گیا 8:36 پہ اڑ گیا. اور اگر وہی کہتے کہ ہمیں صبح کے 8 بجے جانا تو ہمارا کیا حال ہوتا. تو اللہ نے بالکل آخر میں رکھا تاکہ جنت میں جانے کا انتظار مختصر ہو, لمبا نہ ہو. یہ دوسرا احسان. تیسرا احسان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور قوموں کے گناہ ایک ثواب تو بتائے کہ فرعون نے یہ کیا, شداد نے یہ کیا, فرعون نے یہ کیا, نمرود نے یہ کیا, لیکن ہمارے عیب ثواب اللہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا. بالکل پردہ ڈال دیا ہے, ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں بتائے گا کسی کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کا کام دے کر مدت تھوڑی, اجر زیادہ. اور انہوں نے تبلیغ کے کام کی عظمت کو ایک جگہ ایک اور انداز سے بیان کیا ہے. کسی بھی چیز کی عمدگی کو بتانے کے لیے تین لفظ ہیں, ایک حسن, ایک حسین, ایک احسن. حسن اچھا, حسین بہت اچھا, احسن سب سے اچھا, سب سے اچھا. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, سب سے اچھا اللہ ہے. دو دفعہ قرآن آتا اتدعون بعد وتذرون احسن الخالقین, اللہ سب سے اچھا. دوسرے کہتا ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, اللہ سب سے خوبصورت فیصلہ کرنے والا. تو اللہ اپنی ذات میں احسن, ہمیں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تمہیں بھی میں نے سب سے حسین بنایا, بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا اللہ نزل احسن الحدیث, قرآن بھی سب سے حسین بول ہے, سب سے حسین کلام. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے بارے میں کہا من احسن دیناً ممن اسلم وجہہ للہ, اسلام سب سے حسین مذہب ہے, سب سے خوبصورت مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا, سب سے خوبصورت ٹھکانا جنت. اللہ تعالیٰ نے طرز زندگی کے بارے میں کہا من احسن من اللہ صبغا, اللہ کا رنگ سب سے حسین رنگ ہے, اللہ کے حکموں میں ڈھلنا, قرآن سب سے حسین، انسان مخلوقات میں سب سے اعظم، اللہ سب سے اعظم، سب سے حسین. تو پھر ہمارا جب امتحان لینے کا کہا تو فَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب تمہارا بھی میں نے جو امتحان لینا ہے وہ یہ لینا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ تم کتنے زیادہ کام کر کے آئے ہو، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم نے سب سے اچھا کام کر کے آئے ہو، سب سے خوبصورت مقدار میں لوہا 10 من پڑا ہوا ہے اور آگے سونا 1 تولہ پڑا ہوا ہے، 1 تولہ سونا ہے، ادھر 10 تولہ کتنا تھوڑا ہے، لیکن 1 تولے کی قیمت اس 10 من سے زیادہ، اور آگے 1 رتی ہیرا پڑا ہوا ہے، ہیرا صحیح تراشا ہوا، تو 1 رتی جو ہیرا ہے وہ اس تولے سے بھی اور 10 من سے بھی زیادہ قیمت رکھتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم نے سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو اس کی تلاش میں جب نکلے تو اس کو بھی قرآن نے حل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مثال دوں، پھر آپ کو یہ بات زیادہ واضح ہوگی. پہلوان میدان میں اکھاڑے میں اتر کر میں سے ہاتھ کھڑا کر کہتا ہے کوئی میرے مقابلے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے مقابلے ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو تھا نا مرحوم بھولو، رسوم زمان کا جس کو تاج پہنایا گیا تھا لندن میں 60s میں جب ہم اسکول پڑھتے تھے، وہ سر کشتی بڑی بڑا محبوب کرکٹ وکٹ تو اتنی چلتی نہیں تھی، تو پہلوانی زور آزمائی کشتی، تو ایسے اکھاڑے میں اتر کے یوں کرتا تھا ہے کوئی میرے مقابلے میں. اس کو زندگی بھر کوئی نہ گرا سکا، زندگی بھر کوئی نہ گرا سکے، ہے کوئی. تو یہ ہے کوئی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں، کوئی بھی. تو اس کی لندن میں پھر تاج پوشی ہوئی تھی. تو یہ جو میں کو ترجمہ نہیں کرنے لگا ہوں، میں اس آیت میں جو لہجہ ہے نا، اس لہجے کی تصویر آپ کو بنا کے دے رہا ہوں، لہجے کی تصویر. من احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے پہلوان کو دین کے اکھاڑے میں اتارا ہے، وہ خود اس کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا ہے کوئی تبلیغ کے مقابلے میں عمل تو آ جائے، ہے کوئی دعوت اللہ کے مقابلے میں عمل تو آ جائے. اور بھولو کا چیلنج تو مانڈ پڑے گا، اس کو بڑھاپے نے گرا دیا. میں نے بھولو مرحوم کی جوانی بھی دیکھی، بڑھاپا بھی دیکھا، وہ بےچارا نہ اٹھ سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا، اس کو سہارے سے اٹھاتے تھے، سہارے سے بٹھاتے. لیکن یہ چیلنج تو اب اللہ کر رہا ہے، من احسن قولا ممن دعا الى اللہ، ہے کوئی تبلیغ جیسا عمل کر کے دکھانے والا، تبلیغ سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں، دعوت الى اللہ، ممن دعا الى اللہ، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس سے زیادہ بڑا عمل ہے ہی کوئی. لہذا اے امت محمد تم کہو تو ساری امتوں سے تمہارا درجہ بڑا ہو چکا، بلند کوئی تمہاری لاٹری نہیں کرائی ہے. اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا، دعوت کا کام دیا، سب سے اونچا مرتبہ دے دیا. من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، خود بھی عمل کرتا ہو، کوئی عوض معاوضہ دینا چاہتا ہو، اس سے بڑا کام کوئی نہیں. تو لقمان اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، تو یہ آج کی مائیں، آج کے باپ، ان کے ذمہ ہے اپنی اولاد کو یہ سمجھانا بچپن سے. تو چھٹا سب کیا ہے، واصبر علی ما اصابک، صبر کرنا. پوری زندگی انسان صبر کی گھاٹیوں سے گزرتا ہے. تو یوں کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے حکم کو نہ توڑ دینا. واصبر، واصبر وما صبرک الا باللہ، صبر کرنا اور اس دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا. ان ذلك من عزم الامور، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی دولت اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صبر کی صفت نہ صحیح فرما دے. کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کو نہیں کہے گا فلیکن اہل الصبر، آ جاؤ بھائی صبر والے آ جاؤ، تو کچھ مرد کچھ عورتیں کھڑے ہوں گے، کہے گا جاؤ جنت میں جاؤ، وہ جانے لگیں گے تو خود ہی فرشتوں کو آگے کر دیں گے، فرشتے آ جائیں گے بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، ابھی تو حساب کتاب بھی نہیں ہوا, آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. اور کہا حساب تو دے کے جاؤ. کہا ہمارا حساب کوئی نہیں. کہ تم کون لوگ ہو؟ کہ نحن اہل الصبر, ہم صبر والے ہیں. اچھا تمہارا صبر کیا تھا؟ کہ ہم پہ زیادتی ہوتی تھی, ہم چپ کر جاتے تھے. ہمارے ہاتھ مارے جاتے تھے, ہم چپ کر جاتے تھے. ہم پر ظلم ہوتا تھا, ہم معاف کر دیتے تھے. کہنے کے بے شک بے شک, جاؤ جاؤ, تمہیں کون روک سکتا ہے؟ جاؤ ہر ملک ملک مار, ملک خدا مار, جاؤ ساری جنت تمہاری ہے. صبر سکھانا. ساتویں چیز کیا ہے؟ وہ سب سے مشکل سبق, جو تو سب سے آخر میں لائے. ہمارے ساتھ کیا کر دیتے, جب پیپر دیکھو تو آسان سوال پہلے حل کرو, مشکل بعد میں حل کرنا. کہیں ایسا نہ مشکل میں پھنس جاؤ تو آسان بھی ہاتھ سے چلے جائیں. پہلی دفعہ میں نے پرائمری میں وظیفے کا امتحان دیا تھا, تو اس وقت ہمارے ساتھ صاحب مرحوم نے ہمیں یہ کہا کہ بچہ آسان سوال پہلے حل کرنا, مشکل بعد میں کرنا. کہیں ایسا نہ ہو مشکل میں پھنس جاؤ تو آسان بھی رہ جائیں. تو سب سے مشکل سبق کو سب سے آخر میں لائیں, اور اس کو سب سے زیادہ قرآن میں جگہ دی. سارے درس میں سارے اصول جو بتائے, ان میں سب سے زیادہ مشکل ہیں اخلاق, اچھے اخلاق. تو اس کو سب سے آخر میں لائے. اور ایمان کو ایک لفظ ایک جملہ دیا, نماز کو ایک جملہ دیا, اور جزا سزا کے تصور, نیکی بدی کے تصور کو ایک جملہ دیا, اور صبر کو ایک جملہ دیا, تبلیغ کو ایک جملہ دیا, لیکن اخلاق کو چھ جملے دیے. چھ جملوں میں اخلاق کو بیان کیا, کیونکہ یہ زندگی کا سب سے مشکل سبق ہے, اور یہ زندگی کا سب سے خوبصورت زیور ہے. جس کو اخلاق کا زیور ملا, اس جیسا حسین کوئی نہ ہوگا. شکلوں کا حسن چند دن کے بعد ماند پڑ جاتا. انسان کی طبیعت میں تنوع ہے, متلون مزاج ہے. کوئی شکل کیسی حسین ہو. 1993 میں ہم گئے کینیڈا, نیاگرا فال دیکھو گے, ہماری جماعت ہم کے ضرور دیکھیں گئے دیکھنے کے. پھر 1998 میں گئے نیاگرا, دیکھو گے ہم کا ضرور دیکھیں. پھر ہم 2000 میں گئے کینیڈا, ان کا نیاگرا دیکھو گے ہم کا دفاع کرو دیکھ. پانی تو ہے, ساری سلکت بھاگ رہی. دے دو دفعہ دیکھنے کے بعد دفاع کرو, پانی تو ہے اور کیا. کوئی کیسا ہی حسن کیوں نہ ہو, آنکھیں بھر جاتی, دل بھر جاتا. اخلاق ایک جیسا حسن ہے جو نہ کہناتا ہے, نہ وہ ڈوبتا ہے, نہ اس سے طبیعتیں بھرتی ہیں, بلکہ ہر آنے والا جس اس کے حسن کو بڑھا دیتا ہے. اس کا خزاں آتی ہی نہیں, اس کے چہرے پہ جھریاں پڑتی نہیں, اس کی کشش میں کبھی کمی آتی نہیں. بمکارم الاخلاق کن متخلقا لیفوح مد سمائک العطر الشدی. علامہ دمیری نے کہا تھا, ایسے اخلاق بناؤ کہ مشک کے پیلے بن کے مہک نہ لگ جائے. مشک کا ایک نافا کمرے میں پڑو, اس کو تھوڑا سا پانی ڈالو, سارا کمرہ مہک جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں تو اخلاق اگر بنا لے تو اس طرح ہو جائے گا جیسے مشک کا پیلا ہوتا ہے, ایک نافا سارے کمرے کو مہکا دیتا ہے. اور اگر اس کا ڈھیر پڑا ہو تو کیسے مہکائے گا؟ جس کے اخلاق بلند ہوں گے اس طرح مہکنا شروع ہو جاتا. تو کیا فرمایا؟ لا تصاعر حتى تكلم الناس. دوسرا جملہ, ولا تمشي في الارض مرحا. تیسرا جملہ, ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. چوتھا جملہ, وقصد لی مشید. پانچواں, وقصد من صوتك. چھٹا, ان انکر الاصوات لصوت الحبیب. چھ جملے. اس سے اخلاقیات ہے. بدتمیزی سے بات نہ کیا کر, اچھے رعونت سے مت بولا کر, اور رعونت سے مت بولا کر, تکبر سے مت بولا کر, دیوری چڑھا کے مت بولا کر, منہ ٹیڑھا کر کے مت بولا کر. یہ ساری باتیں اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہیں. زمین پہ اکڑ کے مت چلا کر. توازو تو مردوں میں بھی پسندیدہ, عورت میں سے بھی زیادہ. بیڑی تو مرد کی بھی لگے تو بربادی ہے, چیز ہے کہ عورت ایڑیاں مار کے چلے. اظہار تو مردوں سے بھی ناپسندیدہ چیز ہے کہ عورت منہ کھول کے پھرنا شروع کر دی. تو چھ جملے دیے ہیں, مشکل ترین سبق ہیں اچھے اخلاق, اور اچھے اخلاق کی بنیاد تین چیزیں بتائی گئی, تفضل من قطعت وتعطی من حرمک وتعف عمن ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑو, جو نہ دے اس کو دو, جو نہ پوچھے اس کا حال پوچھو, جو زیادتی کرے معاف کرو. یہ تین بنیادیں ہیں اچھے اخلاق کی, جس کا نصیب ہو گیا اس کو سارا جہان, اس کو سب کچھ ملے. تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں 15 برس دیتا ہے لڑکے کے لیے, 13 برس دیتا ہے, 12 برس بچی کے لیے, کہ 12 سے 15 برس تک کوئی ان پر کسی قسم کی ان پر کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے. 15 برس ہیں, اس بچے کو ان 6-7 باتوں پہ تیار کرو. یہ 12 برس ہیں بچی کے لیے, بالغ ہونے سے پہلے پہلے ان کو ان تمام صفات سے آراستہ کرو. کتنا عرصہ ہمیں دیتا ہے؟ 15 سال دیتا ہے, 15 سال تربیت کرنے کے لیے, 15 برس. 7 برس کی عمر سے معلوم ہو رہا ہے کہ پوری توجہ کو جانی چونکہ 7 برس سے نماز کا کہا جا رہا ہے, تو معلوم ہوا 7 برس سے بچے کا شعور, لاشعور عجیب بات ہے, ابھی اچانک یاد آئی فلسفے کی بات, لاشعور 6 سے 7 برس کی عمر میں مکمل ہو جاتی, بند ہو جاتی. شعور پر اس منزلیں طے کرتا, لیکن اور لاشعور اور شعور کتنا ہے, 90% لاشعور ہوتا ہے, 10% شعور ہوتا ہے. وہ 7 برس میں مکمل ہو جاتا ہے. ہمارے نبی کہہ رہے 7 برس سے نماز پڑھاؤ. یہ تو آج علوم کھل رہے ہیں اور پتہ چل رہے ہیں کہ کبھی کبھی لاشعور کی کھڑکی کھلتی ہے, اس پر جو بات سنی اسے نا سیدھی اندر اتر جاتی. کل مجھے یہ جملہ لگ گیا, پہلے بھی تو 1000 دفعہ سنا, پہلے کیوں نہیں لگا؟ وہ اس وقت لاشعور کی کھڑکی کھلی تھی, اندر جائے, اندر جا کے اس نے اپنا کام دکھا دیا. اس لیے تبلیغ میں تکرار ہے, بار بار کہو, بار بار کہو, بار بار, پتہ نہیں کب لاشعور کے دروازے کھلے اور ایک دم بات اندر چلی جائے. نہیں تو نہیں باتیں تو پھر دائیں بائیں ہوتی جائیں گے. کس پر لانا تکرار, ان چیزوں کو بار بار بار بار اتاریں گے تو اس کے مطابق اٹھتے جائیں گے, اٹھتے جائیں گے. اخلاق بڑا مشکل سبق ہے, زبان کو سینا بڑا مشکل کام ہے, ہونٹوں کو سی لینا بڑا مشکل کام ہے. زبان پہ دیکھو اتنے بڑے بڑے جنگو جٹ کو بریک لگا لیتا ہے انسان, پر یہ 2.5 انچ کی زبان کو بریک نہیں لگتی. بڑی بڑی گاڑیوں کو, ٹرالوں کو بریک لگا لیتا ہے, یہ 2.5 انچ کو. اتنا بڑا گھر بناتے ہیں ایک تالا لگاتے ہیں, گیٹ پر ایک ہی تو تالا تھا, اس کو گیٹ پہ 10 تالے ملے. اتنا بڑا گھر, ایک گیٹ اس کا ایک تالا, اتنی بڑی تجوری اس کا ایک تالا, اتنا بڑا صندوق تجویز اس کا ایک تالا. اور اللہ نے اس 2.5 انچ کے چور پر 32 تالے لگائے ہیں, 32 تالے, 16 اوپر 16 نیچے, اس پر مین گیٹ ہونٹوں کا لگایا ہے. پر یہ ایسا کھاگ ڈاکو ہے کہ 100 تالے توڑ کے شرف باہر آتے. ایسی ٹیکنیک اس کو آتی ہے, چور تو ایک تالے توڑتے توڑتے بےچارے وہ تھک جاتے, یہ 32 تالے توڑ کے باہر, لپک کے باہر, حملہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو روکنے کا حکم دیا ہے. 90% اخلاق کا تعلق زبان سے تقریباً, میں تمہارا تجزیہ ہے کچھ, میں نے کہیں پڑھا تو نہیں, زبان کا بول, چھپ کر جاؤ, سہ جاؤ. ایک عرب شاعر کہتا ہے الزم نفسی صفا عن کل مطلب وان کثرت منه لدی الجرائم فمن الناس الا واحد من ثلاثة شریف ومشروف ومثل مقاوم. کہتا ہے میں تو ہر حال میں اپنے آپ کو معاف کرنے کا عادی بناؤں گا، چاہے ستم کرنے والے اس ستم کے پہاڑ توڑ دیں۔ اس لیے کہ انسان تین قسم کے ہیں، یا تو مجھ سے اعلیٰ ہیں، یا مجھے برابر ہیں، یا مجھ سے نیچے ہیں۔ تین قسم کے لوگ ہیں میرے سامنے، ایک وہ ہیں جو مجھ سے افضل، ایک وہ جو مجھ سے ادنا ہیں، ایک وہ جو میرے برابر کے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِي فَوْقِي فَأَعْرِفُ قَدْرَهُ وَأَخْبَرُ فِيهِ الْحَقَّ وَالْحَقُّ لَازِمُ۔ تو اگر کوئی مجھ سے زیادہ عزت والا، عمر کے لحاظ سے بھی ایک عزت ہے، خاندان کے لحاظ سے عزت ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، اگر وہ میرے اوپر جاتی کرتا ہے تو میں اس کا حق پہچان کر اپنے ہونٹوں کو سی لیتا ہوں، مقام بڑا ہے، کچھ نہیں بول سکتا، جو مرضی ہو جائے۔ وَأَمَّا الَّذِي دُونِي فَإِنْ قَالَ صُمْتُ عَنْ إِجَابَتِهِ عِرْضِي وَإِنْ لَا مَلَائِمُ۔ اور جو مجھ سے نیچے مرتبے والا ہے، وہ جتنا مرضی زبان کھولے گا، تو میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کی سطح پہ چھوٹا بن کے اس کو جواب دینے لگ جاؤں، تو پھر وہاں میری اپنی بڑائی اور میری شرافت مجھے روک لیتی۔ نہیں نہیں نہیں، بڑا مزاحتی کرتا ہے تو اس کی بزرگی مجھے روکتی ہے، جب مجھ سے نیچے درجے والا روک مجھ پر زیادتی کرتا ہے تو میری اپنی شرافت مجھے روک لیتی۔ وَأَمَّا الَّذِي مِثْلِي فَإِنْ زَلَّ أَوْ هَفَا۔ اور اگر میرے برابر والا مجھ پر زیادتی کرتا ہے تو اب مجھے موقع مل جاتا ہے کہ اب میں اس سے اوپر والی سطح پہ چلا جاؤں، اس کو بھی اپنے نیچے کر دوں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، تفضلت ان الفضل بالحلم حاکم، تو میں اس کے سامنے حلیم بن جاتا ہوں، اور یہ قانون کا فیصلہ ہے کہ چپ کر جانے والا ہی اوپر ہو جاتا ہے، تو پھر میں اس سے اوپر ہو جاتا ہوں، جو میرے برابر میں آ رہا ہے، جب وہ مجھ جاتی کرنے لگتا ہے تو میں موقع کی تلاش میں ہوں، میں اس سے آگے بڑھنے کے لیے اس موقع کو غنی میں سمجھتا ہوں، اور میں اپنے ہونٹ سے لیتا ہوں اور اس کو معاف کر دیتا ہوں اور اس سے اوپر آگے چلا جاتا ہوں۔ ہاں، تو اپنے ہی بچوں کو سکھاؤ بھائی، خود بھی سیکھو بچوں کو بھی سکھاؤ، یہ بڑا مشکل سبق ہے۔ میں اپنے گھر کی تعلیم میں سب سے زیادہ اس چیز کو بچوں کے سامنے لاتا ہوں۔ تو مزاج مختلف ہوتے ہیں، بعض ایک دم غصے میں پھٹ جاتے ہیں، بعض ایک پی جاتے ہیں سہجے، تو میرا ایک بچہ ہے وہ جلدی غصے میں آ جاتا، تو بہت اس کو برداشت کیا، بہت برداشت کیا، تو اللہ نے بہت فرق پیدا کیا، بہت فرق پڑ گیا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، اتنا تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر جب موقع آتا ہے تو آپ پھر پھٹ پڑتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہیں گے کہ جب غصہ چڑھتا ہے نا تو ادھر سینے میں یوں یوں ہونے لگتا ہے، یوں یوں نہ بولوں تو پھر لگتا ہے سینہ پھٹ جائے گا۔ میں کہ تیری یوں یوں کو تو ٹھنڈا کرنے کے چکر میں، تو بھائی یہ ہیں ہماری بنیادیں جس پر کوئی بھی اسلامی گھر چلتا ہے، اسلامی معاشرہ چلتا ہے، اور اسلامی نسل چلتی ہے۔ اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا تبلیغ میں اس کی عملی محنت ہے، مدارس اس کی علمی محنت ہے، کہ ہمیں علم کی روشنی میں حدود کا پتہ ہو، شریعت کا پتہ ہو، ان حدود، چونکہ تبلیغ میں تو حدود نہیں بتائی جاتی، تو فضائل چلتے، علم اور علم کی حدود اور اس کی پابندیاں، اس کے تقاضے، اس کے لیے تو پھر اہل علم کی طرف لوٹنا پڑتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو یہ ضرورت ہے کہ عورتیں بھی اس کو سیکھیں، مرد بھی سیکھیں، ہر بچی نے آگے زندگی اللہ دے تو ماں بننا ہوتا ہے، ہر بیٹے نے خود آگے چل کے باپ بننا ہوتا ہے، تو جب جس روپ میں بھی اللہ لائے، کبھی بیٹا کا روپ، کبھی بیٹی کا روپ، کبھی ماں کا روپ، کبھی بیوی کا روپ، کبھی خامن کا روپ، کبھی بھائی کا روپ، ہر روپ میں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پہ فرض ہے، پھر اس کے مطابق ڈھلنا اور ڈھالنا، یہ ماحول سے ملے گا، صرف پڑھنے سے نہیں ملے گا، اس کے لیے تبلیغ کی محنت ہے، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب پڑھنے سے ہی یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی، آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ صرف پڑھنے سے یہ دولت حاصل ہو، پھر اس کے لیے اور الگ سے محنت ہے، تو تبلیغ میں جانے کے بھی ارادے ہوں تاکہ عملی طور پر سیکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ بھائی تصدیق کو قبول کرے, کامیاب کرے. ضرورت ہے کہ ہر عورت کتنا علم کو حاصل کرے کہ اس کو پتا تو ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہر مرد اتنا علم حاصل کرے تو اسے پتا چلے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو اس کے سارے بھائی آپ بھی نیتیں کریں, مسترات بھی نیتیں کریں, تبلیغ میں بھی جاؤ اور اپنی ضرورت کا علم علماء سے پوچھ پوچھ کے. ہر ایک کو تو مدرسے میں داخلہ نہیں ملتا, نہ مدرسے اتنے ہیں کہ داخل سارے ہو جائیں, نہ یہ مطلوب ہے کہ سارے مدرسے میں پڑھیں. ہاں پوچھ, علم پوچھنے سے تعلق ہے. جس چیز کی ضرورت پڑے علماء سے جا کے پوچھا جائے, علماء سے مفتیوں سے رجوع کیا جائے. ہر نام مسجد مسئلہ بتانے کے قابل نہیں ہوتے, ہر تقریر کرنے والا وہ مسئلہ بتانے کے قابل نہیں ہوتے. مسئلہ تو اہل علم خاص جن کو علم کا رسو ہو وہ بتا دیں, تو اس لیے اہل علم سے رجوع ہو اور مفتی حضرات سے پوچھ پوچھ کے چلا جائے. اس کی بھائی سارے نیت بھی کرو, ارادے بھی کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصل على محمد كما أنت أهله, وحلنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. یا اللہ اپنی منشا پہ چلنے والی یا اللہ زندگی عطا فرما. یا اللہ جو تو ہم سے چاہتا ہے, جس کا طریقہ تیرے محبوب نے بتایا, یا اللہ تو اس طریقے پر اور اپنی منشا پر ہم سب کو, مردوں عورتوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, یا اللہ تو پوری کی پوری امت کے, یا اللہ ایک ایک فرد کو, یا اللہ تو اپنی منشا والا علم عطا فرما. مردوں میں عورتوں میں علم کو سیکھنے کا ذوق بیدار کرنا. یا اللہ قرآن والی زندگی کو ہمارے گھروں میں زندہ کر دے, بازاروں دفتروں میں زندہ کر دے. یا اللہ تو تمام مدارس مکاتب مراکز کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما. جتنی ہماری نسل ہے یا اللہ ان کو قرآن کا علم نصیب فرما. قرآن میں جو تم نے روشنیاں چھپائی ہیں, یا اللہ ان روشنیوں سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما. اپنے محبوب کی یا اللہ پاک کلام احادیث مبارکہ کا بھی ہمیں نور عطا فرما. یا اللہ تو گھر کی زندگی میں بھی اپنی منشا والی زندگی کو زندہ فرما, بازار میں دفتر میں بھی اپنے یا اللہ احکام کو تو زندہ فرما. یا اللہ جہاں جہاں تیرے دین کو سیکھا جا رہا, سکھایا جا رہا, وہ سب کو قبول فرما. اس مدرسے کو بھی قبول فرما, اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے اس پہ خرچ کرنے والے تو سب کو قبول فرما. ان کی دنیا بھی بھلی فرما, ان کی آخرت بھی بھلی فرما. یا اللہ اسے سب سے جاریہ بنا, اسے خیرات یا حسنات کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس میں جتنے بھی جذبے جو تیرے دربار میں نظروں سے گرا دیتے ہیں, ان سارے جذبوں سے یا اللہ کام کرنے والوں کو محفوظ فرما. یا اللہ اسے قبول فرما, اسے مشکور فرما, اور اسے سب سے جاریہ فرما. نسلوں میں دین کے آنے کا ذریعہ بنا. جو کمیاں کوتاہیاں احمد انسان ہوں ہوتی رہیں, سب کو یا اللہ معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی نبی کریم. آمین. مورخہ 20 دسمبر سن 2003, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام بیت السلام مسجد ڈیفینس کراچی مستورات میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813. اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان نئے سال کا پیغام سماعت فرمائے. بمقام فیصل آباد. باز گشت لوٹ کے آتی ہے, جب قومیں سو جاتی ہیں تو ان کو لاؤڈ اسپیکروں سے نہیں جگایا جا سکتا, انہیں مسجد کے وازوں سے مشکل سے ہی کوئی جگاتا ہے. تو بڑے آنسو بہانے والے کوئی ہوں, اپنا جگر پگھلا دینے والے ہوں, اور اپنا اللہ کا در مل کے رو رو کر اپنے مسلح کو آنسوں سے بھگونے والے کوئی ہوں, کوئی ایسے ہوں جو راتوں کو اٹھ کے رو رو کے اللہ کو منا لیں اور ان خواب غفلت سے بیدار کر دیں. میرے بھائیو, درد ہوتا ہے, 50,000 لاشیں ابھی تڑپ رہے ہیں اور ادھر سال کی خوشی منائی جائے. میں نے کہا تھا نا, مفتوح قوموں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ فاتح کا اثر لے. مغرب ہمارا فاتح ہے, ہم مفتوح ہیں. وہ ناچیں گے تو یہ بھی ناچیں گے, جب ان کا علم پڑھیں گے تو ان کے طریقے بھی اپنائیں گے، جب ان کی معاشرت پہ چلیں گے تو ان کے طریقے بھی اپنائیں گے، ورنہ بھائیو قرین میں مرگ ہو جائے تو جس کے دل میں ذرا سا بھی درد ہے وہ اپنی خوشیاں بھی موقوف کر دیتے، وہ اپنی خوشیاں، انسان تو ایک جذباتی چیز ہے، درد کسی کو ہوتا ہے، ہائے کوئی اور کرتا ہے، انسان کی جذباتی فطرت اللہ نے بنائی، گھر میں شادی ہے، پڑوس میں موت ہو جائے، وہ اپنے بینڈ باجے بند کر دیتے ہیں۔ ایک یہودی کا جنازہ گزرا، اللہ کے نبی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو، یہودی کے جنازے کے لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہو، کہ یہ تو یہودی ہے، کہ انسان تو ہے، انسان تو ہے، بلکہ آپ نے کہا ہے ہے میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ مجھ سے، میرے ہاتھوں سے نکل گیا، کفر پہ مر گیا، کاش کاش ہدایت کا کلمہ پڑھ لیتا، الیس نفسن تفلت منی، میرے ہاتھوں سے یہ نکل نہیں گیا تو ہمارا نبی تو یہودی کافر، گندا ترین کافر یہودی، اس کے اعزاز میں کھڑے ہو جائیں، احترام میں کھڑے ہو جائیں، اور ہمارے ایمان والے 50,000 لاش بکھرے ہوں، ہزاروں معذور ہو کے پڑے ہوں، اور فیصل آباد میں، لاہور میں، کراچی میں خوشی منائی جا رہی ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ امت بطور امت مر چکی ہے، امت پناہ ختم۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، لوگو میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، میں سر سر کو سناتا تو سبا بن جاتا، میں پتھروں کو سناتا تو وہ بھی بلبلا اٹھتے، میں موجوں کو سناتا تو وہ بھی تھم جاتی، میں دریاؤں کو سناتا تو ان کی طغیانی روانی میں تبدیل ہو جاتی، پر تم پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہو، میں تو سنا سنا کے تھک گیا، پر تم تب سے مست نہ ہوئے۔ تو میرے بھائیو، سال کی ابتدا ہے، توبہ کریں، توبہ سے شروع کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا، یہ اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں دعا کی تھی، یا اللہ ان پر کوئی ایسی آفت نہ آئے کہ سارے ہلاک ہو جائے۔ جو زلزلہ ایران میں آیا، جن گناہوں کی وجہ سے وہ زلزلہ آیا ہے، وہ سارے گناہ فیصل آباد میں ہو رہے ہیں، سارے۔ ترکی میں جو زلزلہ ہے، کبھی کبھی اللہ جھٹکا دے دیتا ہے، ورنہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ ترکی میں جو 3-4-5 سال پہلے زلزلہ آیا، وہ جس جزیرے میں وہ زلزلہ، سارا جزیرہ جو سمندر میں ڈوب گیا، تو وہ کچھ جو سپولر پائپ کے تھے، وہ لوگ شراب خانے میں شراب بھی پی رہے، رقص بھی کر رہا، اور قرآن کو پاؤں تلے مت رہے گا، تو رات بیتنے نہیں پائی، پورا جزیرہ زمین میں چلا گیا، پانی میں چلا گیا، پورا علاقہ زلزلے کی لپیٹ میں آیا۔ زلزلہ صرف اور صرف سزا کے لیے آتا ہے، زلزلہ صرف اور صرف، یہ کوئی زمین کی کہ میں ابالنے، زمین میں خود بخود ابال آ جائے، کوئی ہے جو زمین کے کو جوش دے سکے یا اس کو ٹھنڈا کر سکے، یہ تو اللہ ہی ہے، اللہ جو زمین پر پوری طرح قابض حاوی، يدبر الامر من السماء الى الارض، الارض جميعا قبضته يوم القيامه، يمسك السماوات والارض ان تزولا، لله المشرق والمغرب، فاينما تولوا فثم وجه الله۔ ہر طرف تو اللہ کی زبردست بادشاہی ہے۔ زلزلہ جب آتا ہے، کچھ ایسی نافرمانیاں دھرتی پہ ہوتی ہیں کہ زمین پکار اٹھتی ہے، یا اللہ میری بس ہو گئی، مجھے کروٹ لینے کی اجازت دے، مجھے کروٹ لینے کی اجازت دے۔ جب لواطت ہوتی ہے جس شہر میں، جس دیش میں، جس ملک میں قوم لوط کا پیڑ، تو اس شہر کے فرشتے ڈر کے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں کہ اب اس بستی کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعائیں حائل ہو گئیں بیچ میں کہ یا اللہ یہ سارے نہ ہلاک ہو جائیں۔ چلو، تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ زلزلہ آیا ایران کے شہر میں، جن گناہوں کی وجہ سے آیا، وہ سارے گناہ 101% فیصل آباد میں بھی ہو رہے ہیں، لاہور میں بھی ہو رہے ہیں، ملتان میں بھی ہو رہے ہیں، سرحد میں بھی ہو رہے ہیں، بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں، سندھ میں بھی ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں، ساری دھرتی میں ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک جگہ کو جھٹکا دے کر ہمیں کہا، ارے پڑوس والو سنبھلو، ان 50,000 کو موت نے نگل لیا، تم توبہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ روئیں تمہاری طرف بھی چل پڑیں, وہ گردش تمہاری طرف میں نہ گھوم جائے. توبہ کرو, توبہ چھوڑ دو تو دویا بھی کوئی نہیں, آنسو بھی کسی کے نہیں, الٹا ناچ رہے گا رہے. تو اس لیے زیادہ ڈر لگ رہا ہے, زیادہ ڈر لگ رہا ہے. جب اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی قومیں نہیں سنبھلتی تو پھر اس سے شدید پکڑ, اس سے شدید, اس سے شدید. تو اس نے میرے بھائیو قبل اس کے کہ اللہ کی زد میں ہم بھی آ جائیں, کیونکہ وہ ہر ہر وہ گناہ موجود ہے جس پر اللہ عزت تو فضل صحیح اردو والا. جب لوگ سود پہ کاروبار کریں گے, فیصلہ باد میں سود پہ کاروبار نہیں ہو, بینک بھی سود پہ پیسے دے رہے, اب تو لوگ بھی سود پہ پیسے دے رہے. ول امانت, دوسرا مطلب عزت تو فضل صحیح اردو والا, جب سرکاری کارندے حکومت کا مال خود کھا جائیں گے, جب سرکاری محکمے حکومت کا پیسہ خود کھا جائیں گے اور عوام تک کچھ نہیں پہنچے گا. عزت تو قدل صحیح اردو والا, دونوں مطلب ہیں اس جملے کے اور دونوں مطلب فیصلہ باد میں موجود ہیں. ول امانت مغنما, جب لوگ امانت کھا جائیں گے یہ بھی ہو رہا ہے. وہ زکات مغرما, لوگ زکات نہیں دیں گے, نہیں دیں گے, ہم سے ٹیکس ادا نہیں ہوتے. وہ تو علم لغیر الدین, علم دین حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے نہ کہ آخرت کے لیے. وہ اطاع الرجل زوجته, لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وہ حق امه, اور ماؤں کے گستاخ اور نافرمان ہوں گے. تو کیا گلستان کالونی میں یہ نہیں ہو رہا, ماؤں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں مل رہی؟ یہ نوجوان نسل اپنی ماؤں سے کیسے بات کرتی ہے, اپنے باپ سے کیسے بولتے ہیں؟ وہ ادنا صدیقه, دوست کو دیکھتے ہی باہیں پھیلا دیتے ہیں, خوشی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ اقصا ابا ہو, باپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, کوئی ابا کام نہ کہہ دے, کسی کام کو نہ بلا لے, باپ کو دیکھ کر دھکا دیتے ہیں, دوست کو گلے ملتے ہیں, گھر بٹھاتے ہیں, کوئی چائے پلا رہا ہے, کوئی بسکٹ کھلا رہا ہے, کوئی پیسے کھلا رہا ہے, باپ کوئی کام بھی کہہ دے پھنس جائے تو اب ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے کوڑا بڑا کوئی بیگار کیمپر اس میں سے کام لیا جا رہا ہے. کیا فیصلہ باد کے گھر گھر میں ماں باپ سے یہی سلوک نہیں ہو رہا؟ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو ماں اور باپ کی خوشنودی کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بن رہا ہے. ورنہ یہ ٹیلی ویژن کی اولاد ہے, کمپیوٹر کی اولاد ہے, یہ ڈش کی اور کیبل کی اولاد ہے, ان کو کیا پتا کہ ماں کا کیا مقام ہے, انہیں کیا خبر کہ باپ کا کیا مرتبہ ہے. ماں باپ کی ہائے, ماں باپ بدعا نہیں دیا کرتے, لیکن جب وہ ہائے کرتے ہیں تو وہ ہائے بھی بدعا سے کم نہیں ہوتی, وہ بھی اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ ہر گناہ کی سزا مؤخر ہو جاتی ہے, آگے چلی جاتی ہے موت کے بعد. کبھی کبھی کسی پر اللہ پکڑ لیتا ہے, لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسی بلا ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے بھی بھگتے گا اور موت کے بعد بھی, جب تک توبہ نہ کر لے, جب تک توبہ نہ کر لے. تو کیا فیصلہ باد کے گھروں میں ماؤں سے یہ سلوک نہیں ہو رہا؟ باپ کو دیکھ کے بچے نظریں نہیں بدل جاتے؟ ادنا صدیقہ ہو, تھوڑی سی ماں سخت بات کر دے تو اولاد کیا ہے, کیا ہے, ہائے ہائے, ماؤں کے کلیجے راک ہو جاتے ہیں. یہ وہی تو بدبخت ہیں جن کے لیے رات ساری رات ہی جاگ کے کاٹی, ان کے پہانے دھوئے, ان کے پیشاب دھوئے, ان کے پوتڑے دھوئے, ان کو لے کر ہسپتال پھرے, ڈاکٹروں کو دکھایا, گود میں بٹھایا, کندھوں پہ بٹھایا, لیے لیے پھرے, سیر کرا رہے, اپنے اپنی اوقات کھلونے لا کے دیے, کپڑے لا کے دیے, گڈیاں لا کے دی, گاڑیاں لا کے دی, اور آج ماں نے ایک سے دوسری دفعہ کہہ دیا سرکھا دی جانی ہے, چپ تک کر, کیا ہے؟ باپ نے تھوڑا سا آنکھیں دکھا دی تو اور اس سے بڑھ کے آنکھیں دکھا رہا ہے. وعدنا صدیقہ واقصا اباہ, اطاع الرجل زوجته واقصا امه, بیویوں کے آگے سر جھکا دیا, بیویوں کے فرما بردار بن گئے, ماؤں کے نافرمان بن گئے, دوستوں کو گلے لگایا, باپ کو دھکے دیے. وہ یہاں تک کہہ رہے تھے, میں نے خود سنا, بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے, تو میرے واسطے کی بنایا. یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تو میرے واسطے کی کیتا ہے, تو میرے واسطے بنایا کی ہے. شکر کر اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں, اگر اللہ کے نبی کی دعائیں پیچھے نہ ہوتی تو یہ کھڑے کھڑے زمین میں دھنسا دیے جاتے ہیں. اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو ماں باپ کی نافرمانی پر آسمان سے بجلیاں کود جاتی. تو کیا یہ کام نہیں ہو رہا؟ مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين فأتاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأخفى أباه. پیسے میں سود، حکومتی کارندے پر دیانت، عوام کا پیسہ حکومتی کارندوں کے گھر میں، زکات کا انکار، امانت ہڑپ، دین دنیا کے لیے بن گیا، بیویوں کے سامنے چھپ گئے، ماؤں کے نافرمان ہو گئے، دوستوں کے سامنے چھپچ گئے، باپ کے نافرمان ہو گئے، باپ بیچارہ تھکا ہوا لیٹا ہوا ہے، جوان اولاد کو اتنی توفیق نہیں دو چار ہاتھ اس کو مار دے، دو چار اس کو مٹھیاں بھر دے، مروڑے بھر دے کہ بیچارہ کسمسا رہا، زبان حال سے کہہ رہا کوئی ہوتا تھوڑا سا مجھے دبا دیتا، کوئی مالش کر دیتا، وہ بیٹھے گپ نہیں مار رہے، کمپیوٹر سے کھیل رہے، گیم کھیل رہے، اور باپ اسی طرح بیچارہ تھکا ہارا تڑپ تڑپ پہ سو گیا. یہ وہی تو ہے جو تجھے گود میں لیے لیے پھرتا تھا، تجھے کندھوں پہ اٹھا کے پھرتا تھا، اور تجھے سیر کرانے کبھی کہیں لے جاتا کبھی کہیں لے جاتا، پھر یہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا دن بازار میں دھکے کھاتا تھا. ہائے ہائے، جبریل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کوئی پتا کب آئے گی، کہا تو کوئی نشانی تو بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب دیکھو ماؤں سے اولاد نوکروں جیسا سلوک کرے تو پھر سمجھنا قیامت آ رہی ہے، قریب ہے پھر قیامت. ہاں یہ وہ جرم ہے جو نسلوں سے برکتیں، جو ماں باپ، کسی نے باپ کو قتل کیا، کسی نے باپ کو قتل کیا، ایک آدمی نے خودکشی کر لی، اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم ہے. ایک آدمی شراب پیتے پیتے مر گیا، اس کے جنازہ پڑھنے کا حکم ہے. جس نافرمانی میں بھی وہ مر جائے، قتل کیا، قتل کے بدلے میں اس کو عدالت نے قتل کروا دیا، اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم ہے. ایک شخص نے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس کے بدلے میں اگر اس سے قتل کیا گیا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم ہے، اس کو ویسی دبا دو. زنا کرتا مر جائے، شراب پیتا مر جائے، خودکشی کر کے مر جائے، جتنی حرام موتیں مر جائے، حکم ہے جنازہ پڑھو. باپ کو قتل کیا یا ماں کو قتل کیا، اس کے بدلے میں عدالت نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اور وہ اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا، تو اس کے جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں، نہ غسل کا، نہ کفن کا، نہ جنازے کا، اس بدبخت کو ویسے ہی دفن کر. اب ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، وہ جن کے ہیں وہ قدر کر لو، قدر کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نافرمانی میں بھی ان کی اطاعت کرو، نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، فرما برداری میں تو کرو. ماں کہہ دے داڑھی منڈا دے، تیری کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی، ایسی ماں کی اطاعت حرام ہے، ایسے باپ کی اطاعت حرام ہے. ماں باپ کہیں جھوٹ کم سے لاؤ کما کے لاؤ، رشوت سے لاؤ کما کے لاؤ، یہ اطاعت حرام ہے، لیکن جب تک وہ اللہ کی اطاعت کے اندر کہیں تو ان کے سامنے بچھو. انہیں پتا نہیں کب اللہ کے عذاب کے کھوڑے وہ برسنے لگ جائیں ہمارے اوپر. وساط القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا. وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوں گی. وہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے دل میں بغض بھرا ہوا ہوگا، اوپر سے مسکراتے ہوئے ملیں گے اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا، شر سے بچنے کے لیے سلام کریں گے. وہ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی. میں بنگلہ دیش گیا تھا اجتماع پر، وہاں سے واپس آیا تو وہ جنید جمشید ملنے، رات کراچی میں سر جنید جمشید ملنے آیا، تو اس نے کہا میوزک کی آوازیں ہیں، گاڑیوں میں میوزک چل رہا ہے، ارے پتہ نہیں کہاں ایکسیڈنٹ میں موت آ جائے، کس حال میں مرا، گانے سنتے ہوئے تو اللہ کو کیا جواب دے گا کہ کیسے تیرے دربار میں پیش ہوا. ورثت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، جھگڑے شروع ہو جائیں، یہ ہماری مسجد ہے تمہاری مسجد، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا. مسجدوں پہ لاکھ ملاکی ہونی جب شروع ہو جائے. وشربۃ الخمور، جب شراب پی جائے. ولبس الحریر، جب مرد ریشم پہنے. ولعن آخر هذه الامة اولها، اور اس امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں. جب یہ باتیں ہوں گی، ترمذی کی روایت ہے، پھر کیا ہوگا؟ ہاں فلیرتقب عند ذلک ریحا حمراء، پھر طوفان آئیں گے. وزلزلتن، پھر زلزلے آئیں گے. وقفن اور زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، وقفن اوپر سے ان پر پتھر برسائے جائیں گے، وہ آیات متتابعات اور ان پر اوپر نیچے عذاب کے دروازے کھلیں گے، جب تک توبہ نہیں کریں گے اس سے نکل نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیو، جن گناہوں کی وجہ سے زلزلے آئے وہ گناہ تو سب آدمی ہیں، ملتان، ہند، سندھ، ایران، توران، ہر جگہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں مہلت دے دی کہ تم توبہ کر لو۔ تو بھائی، آپ جو آج آپ تشریف لائے ہیں، آپ تو یہ عزم لے کے یہاں سے جاؤ کہ یا اللہ پچھلی جو گزر گئے وہ معاف کر دے، آئندہ تیری مان کے چلیں گے اور تیرے محبوب کے طریقوں پر چلیں گے، اس کو زندگی کا جز بنا کے چلیں گے۔ تو بھائی، اس کی نیت کرتے ہو؟ آج جو پچھلے سال میں جو اس پہ، آج اللہ سے معافی مانگ لو، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے نا بھائی سارے، اور اللہ سے مانگو یا اللہ کے لیے جتنی بھی زندگی ہے اپنی اطاعت میں گزروا دے۔ یہ ارادہ یہاں تو آپ سارے کریں گے، باہر ماحول میں جائیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ شرعِ تبلیغ میں جاؤ، اللہ کی راہ میں پھرو، اس سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، اس سے ایمان میں طاقت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ماحول میں جانے کی برکت سے آگے بڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا میں اس خطے کو چنا تبلیغ کے کام کے لیے، تو ساری دنیا سے لوگ کھچ کھچ کے آ رہے ہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے بنگلہ دیش، ہمارا صوبہ سرحد اس سے بھی چھوٹا وہ پورا ملک ہے، اور اس میں بھی آدھا پانی ہے، اس میں آدھی زمین ہے، اور آبادی پاکستان سے دو چار آدمی زیادہ ہیں، کم نہیں ہے۔ وہ غربت کی انتہا ہے، ان کا اجتماع دیکھ کر ایمان تازہ ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین سے لوگ اگ رہے ہیں۔ اور اکثر غریب لوگ آٹھ آٹھ دن پیدل چل کے آتے ہیں اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے، پیسے کو نہیں دیتے۔ وہ چاول ہوتے ہیں، وہ اس کو جیسے ہمارے یہاں چھولے بھونے جاتے ہیں، ایسے چاول بھون لیتے ہیں، اس کو مڑی کہتے ہیں، ساتھ گڑ مل جاتا ہے، وہ گڑ لے لیتے ہیں، ایک تھیلے میں گڑ، ایک تھیلے میں وہ چاول، یہ اپنے کندھے پہ باندھے اور چل پڑے، جہاں بھوک لگی تھوڑے چاول لیے، تھوڑا گڑ منہ میں ڈالا، اوپر سے پانی پیا اور چل رہی آگے چلو۔ اس طرح آٹھ آٹھ دن پیدل چل کے وہ اجتماع میں شرکت کرتے ہیں غربت، اور پھر جب واپس جاتے ہیں تو ایسے پیدل جاتے ہیں، اور یوں لگ رہا تھا جیسے زمین سے لوگ اگ کے نکل رہے ہیں، اگ کے۔ اور پیر کو دعا تھی، اتوار کو اتنا مجمع تھا، تل بھرنے کو جگہ نہیں تھی، اور فجر کی نماز پہ بارش شروع ہو گئی، اور چلی ہے جو مسلا دھار چما چم، زہر کی نماز تک مسلسل بارش۔ اور ہمارے 1997 میں بارش ہوئی تھی، گھر میں سارے بھاگ گئے تھے، تھوڑے سے ہی جمے تھے، رات تو ہم نے بھی گزارا کیا، فجر تک تو بیٹھے، فجر کی نماز وہیں میدان میں پڑی، اور پھر ہمیں بھی بھاگنا ہی پڑا۔ ایک آدمی نہیں بھاگا، اتنا مجمع اتنا مجمع، ایک آدمی اٹھ کے نہیں گیا کہ بارش آ گئی چلو بھاگو، ایک آدمی نہیں، سب بیٹھ بھیگ رہے۔ اور وہاں سردی نہیں ہوتی، بنگال میں سردی نہیں ہوتی زیادہ، وہ سیدھا سادہ سا کرتا اور دھوتی، اور اوپر نہ کوئی کمبل، ایک ہلکی سی چادر، ہلکا سا بستر۔ سردی کی ایسی شدید لہر ہے جیسے ابھی ہم ٹھٹر رہے ہیں اور باہر والے بھائی سخت سردی محسوس کر رہے ہیں، ایسی سردی، اور کوئی انتظام کوئی نہیں ہے، بیٹھے ہیں سب، ایک آدمی نہیں بھاگ۔ رات کو سارا میدان گیلا ہو گیا، پڑے رہے، پتہ نہیں کیسے انہوں نے رات گزاری، کچھ سڑکوں پہ جا سوئے، کچھ ٹیلوں پہ سوئے، کوئی ایسی بیٹھے بیٹھے ساری رات گزار دی۔ اور دعا ہوئی تو 7 میل لمبا انسانی سمندر تھا جو بیٹھا دعا میں شریک، 7 میل تک، ایئرپورٹ وہاں سے 7 میل دور ہے، 7 میل تک انسان ہی انسان تھے، اور کچھ 4-5 میل تک تو وہ تار بچھاتے ہیں، آگے تار بھی نہیں جاتی، وہ آگے آواز نہیں جاتی، تو پیچھے والے بسائے تھے اگلوں کو دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک محبت اور عقیدت، وہ اگلوں کو دیکھا ایسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے لوگوں کو ادھر بھیجا تو جو یہاں آ کے دین سیکھ رہے ہیں، اور چونکہ یہاں تو ویزے میں مشکلات ہو گئی ہیں، تو وہاں 6 براعظم کے مسلمان آ گئے تھے، بیرون ملک کو 2-2.5 ہزار، تو عرب سے 2-2.5 ہزار، یہ تھائی لینڈ، ملیشیا، سری لنکا، یہاں سے سمان تھا عجیب، کوئی تحریک ایسا مجمع نہیں تیار کر سکتا، کوئی پیر ایسے مرید نہیں تیار کر سکتا، کوئی جماعت ایسے افراد نہیں تیار کر سکتے کہ پیسہ بھی اپنا خرچ کر کے آ رہے اور اتنی شدید تکلیف اٹھا رہے اور بے بھی بیٹھے ہوئے، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوا نہیں، وہ پیسے بھی پلے کوئی نہیں، وہ چاول جیب میں ڈال کے 4 مہینے کے لیے جا رہے، چلے کے لیے جا رہے، اجتماع کے لیے آ رہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ محنت ہمارے بر صغیر میں اس کو بنیاد بنایا. ساری دنیا سے لوگ یہاں آ کے سیکھ رہے ہیں. تو بھائی آپ کی خدمت میں ہر جمعہ عرض کرتا ہوں کچھ وقت لگا لیا کرو, ہر مہینے تین دن کے لیے نکل جاؤ. میں تو اس سے زیادہ کہتے بھی نہیں جمعے کے مجمع میں, ہر مہینے تین دن باقاعدگی سے لگاؤ, زندگی پوری بدل جائے. کر کے تو دیکھو بھائیو, تو نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ.